Maandag 22 november, interview met Jan Godschalk. Ik wou eigenlijk dat je om te beginnen het een en ander over je achtergrond en je opleiding vertellen. Ja, oké. Ik heb een veelzijdige achtergrond. Ik heb natuurlijk gemerkt van dat ik eerst eens rechten hier in Utrecht heb gestudeerd, maar dat had op zich dus niks met Indonesië te maken. Maar daarnaast heb ik een doctoraal in theologie gedaan, ook aan de universiteit hier. Ja. En voor mijn doctoraal en mijn keuzevakken kon ik wel die richting gaan van hieromistiek of hieromkunde. Vandaar dat ik toen inleiding in culturele antropologie heb gedaan bij Van Baal. Mm-hmm. En mijn scriptie dus geschreven heb over die helsbewegingen, staat er daarvan. En die is dus in feite meer door Van Baal beoordeeld dan door mijn eigenlijke prof Hoens. Als dat formeel dan vallen onder godsdienstgeschiedenis, wat dus mijn hoofdvak was. Nee. Maar ik bedoel, het hele facet van cargo cults enzovoort werd dus gerubriceerd onder dat hoofdvak. Zo, ik had eigenlijk een vrij behoorlijke portie van mijn doctoraal dat al gericht was op uiteraard mijn later werk. Nee. Goed, daar kwam ik dus mee klaar. Toen kort erop ben ik dus uitgezonden naar hier in Jaya binnen het kader van zendingswerk. En daar was mijn taakopdracht primair toch wel een cultuurstudie van een samenleving, bepaalde posthouders zouden wonen. En met het oog op zendingswerk, bijbelvertaalwerk en zo. Dat was natuurlijk de ene tak en daaruit is dus deze dis voortgevloeid, meer een lokale studie. Maar ik heb dus wel altijd die studie van cargoïsme en die huisbeweging dus aangehouden. Ik heb daar wel een congres georganiseerd. En ik had uiteraard dus continu contact gewoon met dokter Kammer hier. Wie een jonge collega ik was en zo, met wie ik dus ontzettend veel voeling had. En met Van Baal. En dat heb ik dus aangehouden. En het interessante is dat in de jaren, de 80 jaren, dat ik dus in Jurjan zelf woonde. Dus aan het begin daar eigenlijk niet zoveel sprake was van het voorkomen van dat soort bewegingen. Zo. Want dat die eerste conferentie meer verzendingswerkers uit een meer conservatieve hoek met een paar anderen erbij en zo. Daar konden wij dus niet al te veel rapporteren van bewegingen die op dat moment echt aan de gang waren, maar zo meer achtergrondinformatie van wat zendelingen dus in het verleden hadden meegemaakt. En daar werden een paar interessante rapporten over gegeven. Ja. Maar de situatie zelf was vrij rustig, zou je zeggen. En dat heb ik toen ook in een verslag ergens geschreven van, het is aardig rustig. Dat was de rust voor de storm. Het bleek toch in de loop van 80 jaren dat er eigenlijk wel heel veel zat wat toen naar buiten kwam. Was er eerder wel? Of, het was er wel. Maar het was niet geregistreerd. Die bewegingen waren wel, maar die waren als het ware, die sudderden door onder de oppervlakte. Maar dat liep dus onder. Dus eigenlijk in de tweede helft van de 80 jaren werd het echt interessant. Van toen ging ik dus rapporten binnenkrijgen van hé, er is hier iets aan de gang, er is daar iets begonnen. Van die rapporten kreeg ik dus van zendingsmensen via de universiteit, want ik zat toen daar te werken. En met name ook van mijn jonge vriend en collega Benny Giai, die dus uit de Bergland kwam en zich zeer interesseerde in de studie van het hele complex beweging in zijn eigen gebied, rond die Wisselmeer en zo. Dat heeft al een vrij lange geschiedenis en die connecties tussen die verschijnselen, die ga je dus nu wel ontdekken, ook al zijn ze in de loop der jaren zeer verschillend benoemd. Je kunt er wel een gelijke noemer ontdekken al van, dat zag hij als insider, dus zonder meer wel. Ja. Enfin, we hebben dus erg veel erin samengewerkt en je ziet die boekjes van het Melanesian Institute geven de situatie weer van begin 80 jaar in voor rapporten gezien, die dus op de conferentie zijn gegeven. Benny en ik hebben dus een vertaling voorbereid van het andere boekje van John Strelem, geschiedenisvertaling in het Indonesisch, en daar heb ik dus aan het eind van de 80 jaren een overzicht gegeven dat veel uitgebreider is. En veel meer up-to-date tot zeg 89 en zo. Dat is een zeer uitgebreid rapport geworden. En dus nu beschikbaar in de Indonesische taal zelf. Zo lijkt mij de situatie nu in een artikel dat Benny en ik dus voor Oceania hadden bestemd en dat nu ook daar gepubliceerd zou worden. Daarna schrijf ik dat je dat denken, die ideeën dus als een soort wolk over Irian hangen en hier en daar valt er dan eens een bui en springt er iets op en zo, maar met name in het bergland, het centrale en het westelijke bergland, leven die gevoelens en die laaien regelmatig dus weer op. Zij dan lokaal hier en daar. Plus natuurlijk dat er een hele interessante en een tragische ontwikkeling zich momenteel kan ontwikkelen is, en dat heeft dus te maken met die beweging onder Dr. Wangai, die wij dus dan min of meer neutraal de West-Melanesië movement hebben genoemd, waar hij dus de sleutelfiguur is, misschien niet zozeer als leider, maar wel als een soort profeet. Ja, ja. En het was zeer typerend dat deze beweging en die ideeën overal bekend werden, zonder dat het duidelijk werd dat het te maken had met die persoon. En het hele concept van West-Melanesië, dat ging je toen overal in Bergland horen. Dus de gerucht, dat verspreidde zich zeer snel. Ja. Die ideeën waren springlevend ook in de intellectuele wereld en de universiteit. Dat trekt vrij veel positie van de Indonesische overheid. Ja, maar die onderkennen dat niet als een huisbeweging. Zeer zeker niet. Die zien het meer als een politieke onafhankelijkheidsbeweging. Van iets wat anders slag dan de OPM. En de moeilijkheid was dat zij dat niet als communisme konden betitelen. Dat was het probleem. Nou ja, maar uiteindelijk is het via subversie en die wetgeving is afgehandeld en er zijn dus tientallen mensen dus daar opgepakt en hebben een bijzonder forse straffen gekregen. Maar van het begin af aan heb ik dus gemerkt dat zowel de rechterlijke macht als de militaire overheden dus eigenlijk dat inzicht dus totaal misten. Wie dat wel in de gaten had, was de gouverneur zelf, Zwebu, met wie ik dus daarover gepraat heb. En toen Benny en ik dus toch in de gegevens en de verslagen zo, het ons duidelijk werd dat het een uitgesproken religieuze beweging was. Daar heb ik dus, toen ik de gouverneur een keer sprak, daar uitgebreid over gehad. Tot rekening kwam deze man ook van zijn kantoor vandaan. En werden er toch wel vragen afgevuurd in zijn richting van hoe zit dat nu? Hij moest zelf ook te stoppen. Maar ik dacht dat hij het wel begreep van dat aspect van zo. Ja. Zo, dat is eigenlijk mijn tweede tak van academische interesse. Ik hoop daar dus na die promotie dus zeg maar wat meer op terug te gaan en dus dat verder te ontwikkelen, samen ook met Benny, die daar dus nu een proefschrift over schrijft, meer regionaal over wat er zich heeft voorgedaan in zijn gebied waar hij zelf dus vandaan komt. Ja, ja. Dat is, dacht ik, de bedoeling. Je bent dus naar Irian gegaan en daar heb ik ergens gelezen gaan werken voor de Regions Beyond Missionary Union. Ja, klopt. Dat was die wat je dan de geloofszending noemt, een protestantse evangelische zending. een van de heel vele en deze was meer internationaal gekleurd, had niet zo'n strakke hiërarchische en Amerikaanse instelling. Maar wij waren dus op die manier lid geworden, eigenlijk afgezonderd door onze kerk in Canada voor het werk onder deze zending en dan natuurlijk in samenwerking met de lokale kerk die dus tot stand gekomen is onder hun werk. Ja, je had geen directe missionaire taak, geloof ik, hè? Dat zei je eerder. Nee, wat ik zei, dat hing een beetje samen met feit dat wij dus toch meer van gereformeerde afkomst zijn en vooral over die hele discussie van kinderdoop en dergelijke. Dus sterk van mening verschilde en dat werd geaccepteerd, alleen konden wij natuurlijk niet in een positie dus gaan optreden waarbij die vragen dus besproken moesten worden door de mensen. En dat heeft nooit problemen gegeven, want kijk, ik was zelf veel meer geïnteresseerd in die cultuurstudies. En die andere beweging, en daar was gewoon verder niemand die daar zoveel voor had gestudeerd, maar zo al op zich kwam dat wel redelijk goed uit. Hoe was de samenwerking van de diverse kerkgenootschappen in die tijd? De Nederlandse regering was het nog. Dat vrij. Is waarschijnlijk wel sterk veranderd onder de meer. Baptisten kerkgemeenschap, ik denk dat ze elkaar echt wel kenden. Er was natuurlijk, denk ik, een meer nauwere verhouding tussen de kerk en de zending. En die zendingen, die opereren toch momenteel nog veel meer als een zelfstandig lichaam. Dus vroeger de hervormde zending. En toch niet geïntegreerd in het kerkverband en onder kerkgezag. En dat zijn dus twee lichamen. Die dus elkaar ondersteunen en bijstaan, maar toch wel een eigen bevoegdheid hebben. Dat is historisch wel te verklaren. Nou, onder de hervormden en ook het Lieken natuurlijk, daarvan is de ontwikkeling doorgegaan sinds de 50 jaar. En onder de hervormden, die GKI, daar bestaat geen zendingslichaam meer. Ja, de zendelingen zijn daartoe gevoegd als adviseurs en dergelijke. Zonder kerk. En bij de Rooms-Katholieken ligt dat natuurlijk wel weer heel anders gezien de structuur van die kerk. Maar verder kent men elkaar redelijk goed ook wel. En zeer zeker de expatriëten. Hangt een beetje van de eigen instelling af. In hoeverre je contacten met zich uitbreiden. De islam, dat was een nieuwe factor eigenlijk. Dat is het beslist wel geworden. Kijk, van de origine zijn er een aantal groepen geweest in Zuidoost-Iran, die al honderden jaren, dus waarvan de mensen dus lid waren van of islamieten waren en zo. Waarschijnlijk door handelscontacten en dergelijke. Ja. Dat was natuurlijk in Nederlands tijd ook wel zo. Wat je dus nu uiteraard veel meer ziet, zijn dat de moskeeën en gebedshuizen gebouwd zijn door heel het eiland heen. En dat ligt er voor de hand, want die groepjes. Ja, dat zijn eigenlijk oefende mensambtenaren, of onderwijzers, of andere werkers die godsdienst aanhangen. En dus daar te beginnen met een klein gebedshuis. Dat heeft zich uitgebreid. Je ziet overal in de grote steden, dus ook wel die moskees en tempels, hier en daar een hindoe-tempel, zo'n boeddhistische centrum. Maar je gaat het dus nu ook veel meer zien in de kleinere posten, bestuursposten in het binnenland. Die van oudsher dus eigenlijk min of meer opengelegd zijn door de zendingen of de missie. Je hebt al kort gerefereerd aan dat seminar in Pyramid. Waarom werd dat precies georganiseerd? Ja, Oké, ik was daar de organisator van, ook bovendien de man die het idee gaf. Ik, al gauw na mijn aankomst in april 78, leek het mij toen dat, kwam ik tot de conclusie dat er toch weinig over dit hele verschijnsel bekend was onder de mensen, terwijl ze toch wel in het veld natuurlijk het een en ander hadden meegemaakt, maar het was weinig. Dat heb ik toen met een paar zeer ervaren zendelingen doorgesproken die daar al heel wat jaren aan de gewoonte zijn. Een paar Amerikanen en ik zei, nou wat denk je van het idee om zoiets te organiseren? Ze zeiden, prima, waarom ga je niet polsen? Gaan we eens kijken. En daar is het dus voortgevloeid. En nou was deze seminar primair bedoeld, zei ik dus, voor die conservatieve zendingen. Er zijn een paar deelnemers geweest van de hervormde Geekie-kan, maar niet van de Rooms-Katholieke zijde. En dat lag niet zozeer aan mezelf, ik had ze op zich er wel bij willen hebben. Maar kijk, mijn doelgroep was die groep en wilde ik die bij elkaar houden. Toen moest ik dus tegen mijn Rooms-Katholieke vrienden zeggen, kijk, het is beter dat zij er wat meer vanaf weten, want jullie weten het al, te laten schieten. En anders dan ging ik dus een groot aantal mensen verliezen aan die andere kant. Nou, dat is begrepen en gerespecteerd. Dan was verder geen enkel probleem, want er zijn daarna toch wel weer conferenties geweest waarbij dus veel meer mensen welkom waren en zo door iemand anders georganiseerd. Een jaar erop. Goed, daar was grote belangstelling voor. Ik geloof dat er toch wel zo'n 80 mensen aanwezig waren. We hadden dus primair Dr. Harold Turner uitgenodigd als resource person. Mm-hmm. En dat is wel eigenlijk een deskundige van dit soort bewegingen over de hele wereld. Hij is daar zeer bekend om. Hij heeft een centrum daarvoor opgericht in Aberdeen, is later naar Birmingham verhuisd voor de studie van deze bewegingen, Chenar, wat hij dan New Religious Movements noemt en zo. Daar is hij eigenlijk de motivator en oprichter van geweest. Hij heeft dus ook een groot aantal bibliografieën geschreven, dus 5-6 delen, geannoteerde bibliografieën van materiaal, vooral dat hij dus verzameld heeft en dat nu dus in Birmingham bij dat Sally Oak College is opgeslagen daar in dat centrum. Nou, ik had dus contact met hem gekregen en hij was dus in Nieuw-Zeeland en zei, nou, op de terugweg kun je het niet combineren met een bezoek. En dat heeft hij gedaan. Toen werd er dezelfde tijd ook een conferentie georganiseerd in Papua Nieuw-Guinea door het Melanesian Institute over eigenlijk hetzelfde onderwerp. Vandaar dat hij dus daar aanwezig kon zijn als voor de achtergrond. Verder hebben we dus Dr. Strelen ervoor gekregen, die dus dit boekje had geschreven. Dat werd wel bekend. Het voordeel van Strelens aanwezigheid was dat je hier met een oud-zendeling, docent, een praktijkman dus te maken had. Turner toch meer het academische aspect toelicht. En zo. Ja. Dat is gewoon een verschil. Vandaar dat voor de mensen in Irian soms Strelen beter overkwam dan Turner, praktischer. Ja, het was heel. Nou, die heeft dus ook goede. Verder hebben we daar een andere mensen gehad, Daryl Whiteman, een missioloog, antropoloog, die toevallig in die tijd is ingeroken. Dus, dus er zijn een groot aantal rapporten ook voorgedragen van zendingswerkers over wat er dus toevallig in hun gebied iets gebeurt. Dus ik heb gewoon gevraagd, nou, als jullie wat weten, dan vertel het ons, dan kunnen we zien wat je erover kunt vertellen. En een goed aantal daarvan is dus gepubliceerd in zowel deze serie als in een ander boek. En verzameld uitgegeven daarna. Ik denk dat dit, dat die conferentie toch op de lange termijn een grote invloed te goede heeft gehad. Er is daarna veel belangstelling voor geweest, vooral toen dus de bewegingen uitbraken op posten waar mensen woonden, expats, die er staan hadden deelgenomen. Ja. Zie, en dus nu met die nieuwe wetenschap en die nieuwe soort benadering, dus toch even gingen zitten en zeggen, hé, ja, voordat we dat nou als satanische zoiets gaan veroordelen, nou toch eerst eens even luisteren wat er aan de gang is en waarom ze dat moeten doen. En dat is me zeer sterk opgevallen bij iemand van de RBMU, die dus in de meervlakte werkte en dus uitgesproken veroordelend overkwam op de conferentie. 5 jaar later midden in een beweging zat, middenin, waarbij het grote voordeel had dat de mensen hem alles vertelden. Zo, hij stelde ze zeer positief op, kon meegaan naar dat, naar die plek waar ze dus het een en ander verwachten dat er voorouders dus zouden verschijnen. Zo. En toch met alle communicatiekanalen open, dus veel inzicht heeft gekregen en dacht ik toch ook wel veel beter erover kon praten met zijn mensen. Nee. En dat is veel meer gebeurd. Er zijn daarna ook een aantal mensen wat verder gaan studeren over dit onderwerp en er ook wel een academische studie over gedaan. Er is indirect toch ook weer een promotie uit de voorschijn gekomen van een van deze mensen in Amerika. Verder een aantal, dacht ik wel, publicaties. En het is een bewustwordingsproces geweest. Ja. Voor deze zender. Je bent nou aan het promoveren. Het onderwerp daarvan is inderdaad het materiaal dat je dus bij de CELA verzameld hebt, waar je dus de grootste deel van de tijd gezeten hebt. Ja, daar hebben we dus echt gewoon, toen ik dus bij de zending werkte van 80 tot 85, ja, op die post en zo. Dit is op zich een hele andere etnografische studie. Alleen op de laatste pagina heb ik dus iets geschreven over of daar nou ook heilsverwachtingen voorkomen en zo. En omdat er dus van het oostelijk bergland niet zoveel gerapporteerd is. Dat soort verschijnselen en zo. Hier en daar een tikkeltje en ik kon dus wel tendensen ontdekken onder mijn mensen. Maar niet op die schaal zoals je momenteel onder de Danis vindt of onder de Meh, de Kagi of elders en zo. Maar beslist niet, maar ja, het kan best wel die kant op gaan hoor. Ja. Dat is niet uit te sluiten. Heb je daar echt duidelijk herkenbaar onderzoek gedaan of eigenlijk gewoon materiaal verzameld terwijl je daar in de zin? Wel, er is eigenlijk zo heel weinig bekend van die hele cultuurgroep daar, die gelegen is tussen de Mountain Ock en de Dani en de Jali bevolking. Alleen het Duitse onderzoeksteam heeft er in de 70 jaar onderzoek gedaan naar Eikelmek en daar is een grote serie zeer interessante publicaties over verschenen, maar helaas niet zo erg bekend omdat het allemaal in Duits is. Ja. Dat is uitstekend materiaal waar ik dus ook dankbaar van gebruik heb gemaakt als achtergrond van mijn eigen studie, maar verder is het toch van die MEC-groep nog weinig bekend. Ik heb eigenlijk alleen maar primair gegevens verzameld en die op een rijtje gezet, zonder daarbij direct op een bepaalde onderwerpen te concentreren. Heb je daartoe toestemming van de overheid? Of? Nee, dat was in dit geval niet nodig, omdat ik dus eigenlijk daar als zendingswerker bezig was. Zo ik had een visa via godsdienstzaken onder sponsorship van een lokale kerk. Ja. Terwijl dan natuurlijk de zending, zowel de plaatsing, dus tenminste toewijzen waar je kon werken, dat werd er hun bepaald. En uiteraard dus ook de taakopdracht. Dat was natuurlijk van tevoren al vastgelegd voordat we er naartoe gingen in globale termen. Zo, dit was geen direct. Het was wel wetenschappelijk onderzoek, maar niet vanuit een wetenschappelijke instelling. Nee. Zie, en zodoende had ik dus ook geen research visa. Maar toen, toen ik daar in 87 in Iringen was, onder de auspiciën van Degis, aan de universiteit de Gins als pleetjesdeskundige. Toen was mijn hoofdopdracht dus het onderzoek van het heilsdenken, karkuïsme, in relatie vooral met ontwikkelingsbeleid, ontwikkelingsplannen. En in dat kader is bijvoorbeeld dat boekje ook vertaald en heb ik dus hier en daar onderzoek gedaan, ook wel specifiek naar deze bewegingen. En verder ook wel wat materiaal erover geschreven en zo. Daarbij kon ik dus ook in de CELA mijn studie daarna voortzetten. Ja. Zo, in dat kader had ik toen ook officiële toestemming om dus naar de CELA toe te gaan en daar eigenlijk in mijn vrije tijd weer ik had in mijn achterhoofd om dan eventueel studenten mee te nemen voor wat praktijkervaring. Daar is nooit van gekomen, maar ja, ook van toe bepaalde oorzaken. Ja, ik vraag het omdat dus de Nederlandse overheid steeds nogal huiverig stond voor onderzoek richting deze beweging. Ja, dat zou mogelijk aanwakkeren. Want, maar dat bestond dus minder van de zijde van de Indonesiërs. Oh, helemaal niet. Ik denk dat men zich nauwelijks realiseerde wat het dan inhield. Doordat er iets was, dat wist men wel. Het werd er gauw in de schoenen van de OPM geschoven. Of de rebellen, als het serieus anti-Indonesisch was, of als vreemd en onbelangrijk, of als aardig, als het maar een positief effect had, hè, echte helingsbewegingen, dat mensen dus uit de doden opstonden of genezen werden, daar was natuurlijk een positief effect van uitgegaan. Maar ik heb niet de indruk dan dat ooit door de overheidsinstantie zelf in grote lijnen dus onderkend werd gezien. En eigenlijk was dat ook mijn hele poging om dat duidelijk te maken. Maar ik moet wel zeggen, in mijn gesprek met de gouverneur had ik die indruk niet. Maar hij was natuurlijk geen antropoloog, maar ik dacht toch wel dat hij wel dit begreep. Maar verder niet. En daardoor kon ik ook rustig mijn gang gaan. En heb ik ook links en rechts dus gerapporteerd. Vooral toen hier en daar echte uitspattingen kwamen. En er vrij hard werd opgetreden. Ja, bijvoorbeeld ook die beweging van Weingang heeft dus, hebben onze conclusies ook geen enkele invloed gehad. Ik had het heel graag eens een keer willen bespreken met die generaal Arbinoo. Die bevelhebber van de strijdkrachten voor de Molukken en Ier en Jaya. Dat was een advies geweest van dokter Van Baal. Ik had eigenlijk net zoals ik dus dat met Zuwebu had gepraat, met hem willen doen, maar hij weigerde mij te ontvangen. Dat ik dus geen papier uit je karten had. Ik heb het gewoon laten schieten verder, maar ik heb hem beschikbaar gesteld voor een gesprekje over. Ik heb hem wel met de Boepati bijvoorbeeld in Wamena, de oude dan, over team, daar wel over gehad. En alweer, mijn indruk was dat hij er belangstellend voor was, in hoeverre hij er uitgebreide kennis van had, betwijfel ik. De nieuwe Boepati, die zoveel problemen heeft veroorzaakt, van Soba en Alalim. Daarna, die had volgens mij helemaal niet door. Ook hem heb ik gevraagd om daarover te kunnen praten. En dat ging niet door, omdat hij toevallig op dat moment een of andere minister plotseling op bezoek kreeg. Zeg maar. Door die heb ik dus verder er ook nooit over gesproken. En ik denk niet dat men het in het algemeen dus doorheeft. Omdat er dus eigenlijk nooit voorlichtingen te geven, instructies voor het hoger administratief personeel. Nee. dat is wel mijn persoonlijk ideaal. Zowel voor Jakarta als voor je in Jaya. Maar het is er eigenlijk nooit toe gekomen. Een soort seminar of iets dergelijks. Zowel, er zijn al vragen gekomen. Ik heb dus tijdens mijn veldonderzoek hier en daar, met name in het Dani-gebied, toen ik daar rondliep, met de politie, militairen of met de burgerkantenaar, daar spraken ze, kreeg ik een indruk dat men daar wel behoefte aan had. En die lui stonden dus dicht bij de praktijk, zagen dus veel of hoorden ook veel, maar wisten ervaring niet wat ze mee moesten doen. Ja. Kregen dus ook altijd de kritiek te verduren van de lokale bevolking. Van beloften zijn niet waargemaakt van de overheid en dergelijke. Ja, zij moesten verduren, maar hadden geen enkele mogelijkheid om daarop te antwoorden. Dat werd doorgerapporteerd naar boven toe, maar daar kwam nooit een reactie op. Ja, zo, ik had een groot gevoel voor de positie van deze mensen, of dat Irianezen waren, of Javanen, of Sumatranen enzovoort. En bij hen ontdekte ik wel een duidelijke behoefte van, ja, als je wat hebt, kun je er ons iets over vertellen of doorgeven, want we hebben die en die problemen. Ja. Dat bleek onder meer nog heel recent vorig jaar, toen Anton Ploeg en ik dus op uitnodiging van de provinciale regering, dus daar kwamen voor gesprekken en zo met toch de andere antropologen. En wij tweeën dus het binnenland ingingen voor een paar dagen. En ik daar toen ook even toevallig aan de praat raakte met de secretaris van Kitjamata. En direct ook weer met die vragen kwam. Zo, het is uitgesproken.